bardzo znany zespół, cieszący się wielką estymą. Milan Mladenowicz to główna postać w tym zespole, autor i muzyki większości utworów i również tekstów. I jak rozmawia się z muzykami, z krytykami z tamtego rejonu Europy, czyli Chorwacja, Serbia, Słowenia. Do dzisiaj ta muzyka robi wielkie wrażenie i miała bardzo duży wpływ na rozwój w ogóle muzyki rockowej w tamtych krajach. I to jest ciekawe, Jekaterina Wielika to zespół wywodzący się z Belgradu, a więc Serbowie, a mimo tych wszystkich niesnasek również i Chorwaci, i Słoweńcy przyznają się do spuścizny po tym zespole. No to kolejna piosenka z pierwszej płyty, która jeszcze była zatytułowana i również nazwa zespołu wtedy brzmiała Katarina II. Jekaterina Wielika. W pewnym sensie zespół, który był kontynuatorem tego, co rozpoczął Charlo Acrobata, a to ze sprawą, jak wspominałem, tej samej osoby, czyli gitarzysty, wokalisty i autora tekstów Milana Mladenowicza. Natomiast w tym zespole była jeszcze druga bardzo ważna osoba, Margita Stefanowicz, klasycznie wykształcona pianistka, która jednak zdecydowała się poświęcić swoją muzyczną karierę klasycznego pianisty na rzecz rockowego idiomu. Dołączyła w 1983 roku do zespołu Jekaterina Wielka i właściwie to były te dwie główne postacie, które przez cały czas funkcjonowania grupy nadawały jej ton. Pozostali muzycy, perkusiści, basiści, to zmieniało się z płyty na płytę, ale Milan Mladenowicz i Margita Stefanowicz zawsze w tej grupie trwali. Margita oczywiście obsługiwała instrumenty klawiszowe, również od czasu do czasu dośpiewywała chórki, ale zdarzało jej się również pełnić rolę wiodącej wokalistki. Niezbyt często, ale jeżeli już, to w sposób niezwykle urokliwy i kolejne nagranie z pierwszej płyty zespołu Jekaterina Wielka i Margita Stefanowicz w roli głównej. Jekaterina Wielika i obszerne fragmenty pierwszej płyty zespołu, jeszcze pod nazwą Katarina II i też taką nazwę, taki tytuł nosi ta pierwsza płyta. Później zespół występował właśnie pod nazwą Jekaterina Wielika i chyba pod tą nazwą jest najbardziej znany. Wielu uznaje tą pierwszą płytę zespołu za najlepszą, najbardziej interesującą. W tej chwili można się o tym łatwo przekonać, dlatego że wszystkie płyty zespołu zostały wznowione, bardzo dobrze zremasterowane, jak wspomniałem wcześniej, i można je dostać właściwie we wszystkich krajach, we wszystkich sklepach płytowych w Chorwacji, w Słowenii, również w Serbii. No to przejdźmy teraz do drugiej płyty, króciutki fragmencik. Zobaczmy, czy rzeczywiście ta opinia, że ta pierwsza była najbardziej interesująca, jest słuszna. Moim zdaniem nie. Wszystkie te płyty są dla mnie przynajmniej bardzo interesujące, aczkolwiek też można tutaj wyraźnie dostrzec, jak muzyka zespołu ewoluowała. Druga płyta zespołu, rok Tvoje oči boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom. Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i mijenjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Jekaterina Wielika. połowa lat 80. Przejdźmy teraz do kolejnej płyty zespołu. Też króciutki fragmencik i tu już proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście ta muzyka zaczyna ewoluować w takim kierunku może trochę bardziej mainstreamowym. Pierwsze dwie płyty były utrzymane w stylu New Wave i właściwie brzmiały podobnie tak jak brytyjskie zespoły z połowy lat 80. Mam tu na myśli, no, nie brytyjskie, ale powiedzmy z tego zachodniego kręgu, czyli Talking Heads, no i brytyjskie Magazine i XTC. No, nie ma się co dziwić. Również w naszym kraju w połowie lat 80. płyty, które się ukazywały, brzmiały dosyć podobnie. Ale brzmi to dzisiaj, śmiem twierdzić, również bardzo świeżo i dla mnie w jakimś sensie odkrywczo, dlatego że ja wcześniej nie znałem wszystkich płyt zespołu. A więc trzecia płyta zespołu, rok 1986. Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama. Lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika, čista, poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo čubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Bardzo często podkreśla się, że zespół Jekaterina Wielika pokazywał swoją prawdziwą klasę na koncertach. Ja niestety nie miałem okazji nigdy oglądać na żywo tego zespołu, no ale trzeba zawierzyć opiniom krytyków, w szczególności ci, którzy te koncerty mieli szansę rzeczywiście oglądać. No cóż, ale od czego są wydawnictwa koncertowe? No, posłuchajmy, w króciutki fragmencik, płyta koncertowa z 1986 roku. Tutaj już nazwa zespołu została skrócona, a więc Jekaterina Wielika, ale na płycie widnieją po prostu trzy litery EKV, czyli mówiąc prawidłowo po serbsku JKV. I to jest istotne, dlatego że kolejne płyty właśnie były tym skrótem firmowane, więc jeżeli będziecie Państwo chcieli gdzieś w chorwackich sklepikach płytowych te płyty znaleźć, to nie tylko Jekaterina Wielika, ale również te trzy litery JKV. Posłuchajmy. 1986 rok. Taki zresztą tytuł nosi ta koncertowa płyta. We'll be right back. Jekaterina Wielika. Milan Mladenowicz to jest właściwie był, no o tym powiem za chwilę, główny szef tego zespołu. Na początku naszego spotkania prezentowałem zespół Dyscyplina Kiczmę. Obydwa te zespoły, Dyscyplina Kiczmę i Jekaterina Wielika, przypominam, w jakimś sensie wywodzą się z zespołu Charlo Acrobata. Po prostu dwóch głównych bohaterów Charlo Acrobata po rozpadzie tej grupy założyło swoje własne zespoły. No to posłuchajmy teraz ponownie Dyscyplina Kiczmę, ale tym razem z początków ich kariery, czyli pierwsza połowa lat 80. Disciplina Kiczme, ich pierwsza płyta. To interesujące, w jak różnych muzycznie kierunkach potoczyły się drogi muzyków zespołu Szarlo Akrobata. Milan Mladenowicz i jego Jekaterina Wielika to przede wszystkim poetyckie teksty, a muzyczna oprawa oscylująca, no jednak trzeba powiedzieć, gdzieś tam wokół mainstreamowej muzyki rockowej, choć oczywiście bardzo interesującej. Natomiast Koja, basista i wokalista ze swoją właśnie grupą Disciplina Kiczme, no to tutaj nieokiełzany rytm, bezkompromisowość, muzyka niezwykle zrytmizowana, a teksty właściwie to tylko przyczynek do podkreślenia rytmu. No to posłuchajmy drugiej płyty zespołu z roku 1989. Yeah. Disciplina Kiczmę. Lider zespołu Koja wielokrotnie, a właściwie na każdym kroku podkreśla swoją fascynację twórczością Jimiego Hendrixa, co przed chwilą chyba było wyraźnie słychać, ale proszę zwrócić uwagę, że to wszystko gra gitara basowa. Tak więc rzeczywiście wielka wirtuozeria Koi w operowaniu tym instrumentem. No ale tak naprawdę to ta główna fascynacja to jest punk i funk, czyli muzyka niezwykle zrytmizowana i to też słychać na trzeciej płycie zespołu. Disciplina Kiczmę. Słuchaliśmy fragmentów trzech pierwszych płyt zespołu z końca lat 80. Wszystkie te płyty zostały w ostatnim czasie wznowione, świetnie zremasterowane, świetnie brzmią i możemy nimi się ponownie cieszyć. No, te pierwsze wydawnictwa zespołu były bardzo trudno dostępne, a w tej chwili można je, no może nie w naszym kraju, ale w Chorwacji czy w Serbii, dosyć łatwo dostać. Wróćmy do zespołu Jekaterina Wielika. Lata 90., początek lat 90. to kilka kolejnych udanych płyt zespołu, ale również no niestety narastające problemy z narkotykami członków zespołu. Był to na tyle poważny problem, że grupa od czasu do czasu musiała odwoływać swoje koncerty i niestety w roku 1994 lider zespołu Milan Mladenowicz zmarł. No i tak zakończyła się tak naprawdę historia tej znamienitej grupy. Po jego śmierci już nie odbył się żaden koncert. Kilka lat potem niestety również zmarła druga istotna osoba z tego zespołu, czyli Margita Stefanowicz. Także no, dosyć tragiczna historia. Jak wspominałem na początku naszej audycji, wielu serbskich, chorwackich krytyków uznaje muzykę zespół Jekaterina Wielika za mającą olbrzymi wpływ na rozwój w ogóle muzyki rockowej czy muzyki popularnej w krajach byłej Jugosławii. W roku 2015 ukazało się podwójne koncertowe wydawnictwo. Były to nagrania nigdy wcześniej niewydane. No to posłuchajmy fragmentu, dwa utwory z tego koncertowego wydawnictwa. Zespół wtedy jeszcze w świetnej formie, aczkolwiek nagrania zarejestrowano w roku 1994. Mekon z Posmetra! Yeah! je sve izgorelo. Nešto samo gasi. Da li ste dobro? Ovo vjerojatno nikad niste čuli, ali neki od vas možda i jesu. Ja znam! Yeah. se pogodnosti za praca. U renesansu mogu da se bače na prevelika sredstva. Ja znam, imam malo ljudi koji ja znam, imam malo ljudi koji ja znam, imam malo ljudi koji ja znam, imam malo ljudi koji... Jekaterina Wielika. Jak wspomniałem, historia zespołu zakończyła się przedwcześnie i no, bardzo tragicznie. No ale drugi zespół, który wywodzi się z Charlo Acrobata, ma się świetnie, o czym przekonamy się za chwilę. Dyscyplina Kiczme, za chwilę fragment ich ostatniej płyty z roku 2015. Ja już z Państwem się żegnam. Przypominam, że audycja Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj dosyć nietypowa, bo tylko w składzie jednoosobowym. Krzysztof Siemak. Mówię Państwu w tej chwili do usłyszenia za tydzień. Zaboramili rock and roll i odeszli już shopping mall. Zaboramili rock and roll i odeszli już shopping mall. Zaboramili rock and roll i odeszli już shopping mall. Zaboramili rock and roll i odeszli już shopping. Yeah. Zaboramili rock and roll. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall.